जय श्री कृष्ण। नमस्कार। ओंकार के नाथ के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंडमहाकाय चतुर्थोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच तो भगवान अजोपि सन्नवे आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। परमात्मा के कोइंसिडेंस है, कल ही या आज ही परमात्मा का प्राकट्य का उत्सव हो रहा है, तो सभी को पहले उसकी बधाई। और एक बात अभी, नाउ हैविंग अंडरस्टूड दिस श्लोक, ये बात जब हम समझ रहे हैं तो एक बात का खुलासा होना चाहिए कि हम परमात्मा का जन्माष्टमी का उत्सव नहीं मना रहे हैं, हम परमात्मा के प्रागट्य का उत्सव मना रहे हैं। सो ये जन्माष्टमी नहीं है, या तो आप उसको गोकुलाष्टमी कहिए, या तो उसको प्रागट्याष्टमी कहिए, या तो प्रागट्य दिन का उत्सव कहिए, क्योंकि नाउ ये अजोपि सन्नवे आत्मा के बाद भगवान कृष्ण का जन्म का बात करना थोड़ा अनुचित लगेगा। ओके, जस्ट टू रिकैप्चुलेट, आई वांट दिस आंसर फ्रॉम यू कि परमात्मा और जीवात्मा दोनों के बीच में, उनके प्रागट्य में क्या फर्क होता है, परमात्मा का प्रागट्य और जीवात्मा का जन्म, व्हाट इज द डिफरेंस। मैंने आपसे कहा था कि तीन पैरामीटर्स आपको याद रखने हैं, करेक्ट, उद्देश्य या तो कार्य, वट एवर, सो कर्म स्वरूप और उद्देश्य, या तो कर्म स्वरूप और कार्य, ये तीन बेसिक डिफरेंसेस है। ये तीन बेसिक डिफरेंस को हमेशा बराबर याद रखना है, बराबर। हम अपने कर्मों के हिसाब से जन्म लेते हैं, परमात्मा का कर्म को बंधन नड़ते नहीं है। हमारा जो स्वरूप है ये पंचमहाभूत से बना हुआ है, बराबर, पंचीकृतानी पंचमहाभूतानी, वेलकम टू दैट लेटर। और परमात्मा का जो सामने जो दिखाई दे रहा है श्रीअंग, वह मात्र एक माया का स्वरूप है, वो हमारी तरह पंचमहाभूत से पंचीकृतानी पंचमहाभूतानी नहीं बना हुआ है। और कार्य, हम हमारे कर्म खपाने के लिए आए हैं, और हमारे कर्म सुधारने के लिए भी आए हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए, हमारे लिए एक गोल है मोक्ष प्राप्ति का। चतुर्विध पुरुषार्थ लेकर हम आए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, परमात्मा को ये पुरुषार्थों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि स्वयं मोक्ष का अधिष्ठाता है। सो दीज आर द थ्री बेसिक डिफरेंसेस हमें समझना है। ओके, लास्ट टाइम हमारी बात जहाँ रुकी थी कि परमात्मा जब भी प्रकट होते हैं तभी अपनी दोनों शक्तियाँ उसी मात्रा में साथ में लेकर प्रकट होते हैं, माधुर्य शक्ति और ऐश्वर्य शक्ति, बराबर। माधुर्य शक्ति में मिठास है और ऐश्वर्य शक्ति में परमात्मा का ऐश्वर्य है, दैट इज हिज वैलर। परमात्मा की माधुर्य शक्ति के बारे में तो बहुत सारे भक्तों ने बहुत कुछ लिखा हुआ है। एक बहुत प्रचलित जो उनका माधुर्य की जो बातें हैं मधुराष्टकम में, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। पूरा 800 का अष्टक है, बहुत अनूठा है, सुंदर है। तो इसका जैसे हम बार बार मनन करते हैं, पठन करते हैं, तो परमात्मा की जो माधुर्य शक्ति है उसका हमें आभास होता है, उसका उसकी अनुभूति होती है। और भगवान ने जब भी लीला करी थी, बाल लीला करी थी बाल्यकाल में, तो ग्वाल बालों के साथ जब भी खेलते थे तो उनके उस खेल में उनकी माधुर्य शक्ति प्रकट होती थी। क्या गोपियों के साथ छेड़छाड़ जो करते थे, और भी कई कृष्ण की जो लीलाएं हैं क्या, तो रसखान की जो बड़ी सुंदर रचना जो मैं जिसका मैं जिक्र आपसे कर रहा था, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे, जाहि आदि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे, नारद के सुख व्यास रटे पचिहारे तहु पुनि पार न पावे, ताहि आहिर की छोहरिया छछिया बरी छाछ पे नाच नचावे। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे। शेष यानी शेषनाग, शेषनाग गणेश, गणेश महेश यानी शिवजी, दिनेश यानी इंद्र, सूर्य सॉरी सुरेश यानी इंद्र, दो में से एक इंद्र है, एक सूर्य है एक इंद्र है। जाहि निरंतर गावे, जो उनका गान हमेशा करते हैं। जाहि आदि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे, जिनको आदि अनादि अनंत अखंड अच्छेद्य अभेद्य आत्मा का स्वरूप वेद जिनका गुणगान इस तरीके से कर रहे हैं, बराबर। पहले सगुण की उपासना, फिर निर्गुण की उपासना। नारद के सुख व्यास रटे पचियारी तो पुनि पार न पावे। नारद सुख वगैरह जो ऋषि मुनि हैं, जो उनका हमेशा रटन करते हैं फिर भी उनका पार नहीं पा सकते हैं, ऐसे परमात्मा को ताही आहिर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। उन्हें ही आहिर की छोहरिया ग्वालिन एक छछिया भरी छाछ पे नाच नचाती है। गोपियों के पास कहना जाता है, गोपी मक्खन दे, गोपी बोलते मक्खन तो खत्म हो गया, छाछ है, तो कान्हा बोलते छाछ दे दे। फिर गोपी कहती है कि नाच दिखा तो छाछ पिलाऊंगी, तो कान्हा उनके सामने ठुमुक ठुमुक नाच नाचता है। इतनी बड़ी अस्थि कि जिनका पार इन लोग नहीं पा सकते हैं, ये इतनी साहजिकता से गोपियों के सामने प्रकट होकर अपनी लीला कर रहे हैं, ये उनकी माधुर्य शक्ति है। ये अपना जो कहीं मित्र रूप से, कहीं पुत्र रूप से, पति के रूप में प्रकट हो जाते हैं, और ये सभी रूपों में उनकी ये जो माधुर्य शक्ति है वह दिखाई देती है। और ये जो माधुर्य शक्ति का जो आविर्भाव है, ये मैं आपको ये लिंक भेजूंगा, आई ट्राई टू शेयर नाउ, यदि आपको मैं सुनवा सकूं तो। सर आपने प्ले किया तो मुझे सुनाई देगा? हाँ मैं आपको ये करूंगा, आई सेंड यू बाय ए लिंक। अभी अभी सुनाई दिया था क्या, प्ले किया तो? ओके एक मिनट, मैं वो वीडियो भी शेयर करता हूं आपके सामने। सुनते हैं 12 मिनट की ये रचना है तो मैं पूरी यहाँ आपको सुनाता नहीं हूँ, बट आई विल सेंड यू द लिंक और आप शांति से हेडफोन लगा के सुनना, बहुत आनंद आएगा। तो ये परमात्मा की माधुर्य शक्ति है और जब परमात्मा अपनी माधुर्य शक्ति को प्रकट करते हैं तभी अपनी ऐश्वर्य शक्ति को छुपा देते हैं। और जब भी ऐश्वर्य शक्ति परमात्मा की प्रकट होती है तभी वो माधुर्य शक्ति को छुपा देते हैं। और ये ऐश्वर्य शक्ति परमात्मा तभी प्रकट करते हैं जब भी उनके इस माधुर्य भाव में कहीं किसी को शंका आ जाए या तो ऐसी कोई परिस्थिति निर्माण हो जाए। यानी परमात्मा अपना ऐश्वर्य इधर उधर इधर प्रकट नहीं करते हैं ना, जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स करते हैं, डू यू नो हु एम आई, वो टोल नाके पे 25 रुपये का टोल भी देने गए तो वहाँ भी वो क्या कर माहिती का मी कौन आए क्या, ये परमात्मा नहीं करते। परमात्मा अपनी ऐश्वर्य शक्ति को छुपाकर माधुर्य शक्ति को प्रकट करके गोपियों के सामने छछिया भरी छाछ के लिए नाचने में भी उनको संकोच नहीं है। ये उनकी यानी इसमें से हमें सीखना क्या है कि हमें भी परमात्मा के जैसा इतना सरल हो जाना चाहिए। सी नाचना ये इतना आसान नहीं है, ठीक है, वेस्टर्न डांस आप ये करो बराबर है, लेकिन जब भी मन में कभी आविर्भाव आ जाए और आप थिरक थिरक नाचने लगो, वो करने के लिए अपना जो अहंकार है उसको बाजू में रखना पड़ता है। करके देखो, इट इज नॉट इजी। तो अभी परमात्मा की इस माधुर्य शक्ति का जब भी ब्रह्मा जी को उसमें शंका पैदा हुई तो भगवान लीला कर रहे थे, तो ग्वाल थे, सब ग्वाल बालों के साथ गैया चराने जाते थे, गैया उनके बछड़े वगैरह सब साथ में जाते थे, तो ग्वाल बालों के साथ बैठ के अपनी सारी लीलाएं होती थी क्या। और एक बार बैठकर सब ग्वाल बाल भोजन कर रहे थे, परमात्मा और सारे उनके छोटे छोटे ग्वाल बाल वगैरह, और बिल्कुल सीधे साधे अभूत ग्वाल होते गांव के जैसे, और एक दूसरे के इसमें से टिफिन में से एक दूसरे को खाना खिलाते थे, एक का जूठा वो खाता था, उसका जूठा वो खाता था, इसके टिफिन में से वो ले लिया, उसके टिफिन में से वो ले लिया, ऐसे इस तरीके से लीला चल रही थी। और हंसते खेलते हुए अपना ये चल रहा था, ब्रह्मा को शंका हुई कि यह भगवान है, इतना बड़ा त्रिलोक का नाथ, ये ग्वाल बालों के साथ बैठ के तू मेरी रोटी खा मैं तेरा रोटा, एक आना मक्खन खा ले एक आना ये खा ले, ठीक है, ये भगवान के लक्षण तो दिखते, ही डजंट अपीयर टू बी अ बिग मैन। तो ब्रह्मा जी ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने अपनी योग माया की इससे सारे बछड़ों को उन्होंने गायब कर दिया, बछड़े जो वहाँ चार ये कर रहे थे, तो ये लोग यहाँ भोजन करने में मग्न थे, उतने में सारे बछड़ों को ब्रह्मा जी ने गायब कर दिया और अपने यहाँ ब्रह्मलोक में उनको सुला दिया निद्रा में। तो जब सडनली कान्हा की दृष्टि गई, अरे बछड़े सब कहाँ चले गए, तो कान्हा वैसे ही हाथ में और दही चावल वाला जो हाथ था वो ऐसे ही झूठे हाथ से भागे वहां से देखने के लिए। तो बछड़े कहीं नहीं है, वापस आए तो ग्वाल बाल सब गायब, जिनके साथ बैठकर कान्हा भोजन कर रहे थे वो भी गायब, बछड़े इधर बछड़े गायब, उनको देखने के लिए कान्हा गए, वापस आए तो ग्वाल भी गायब। भगवान ने देखा कि ये क्या है, तो पता चल गया कि ये तो ब्रह्मा जी का काम है। तो कृष्ण बोले ठीक है बंधु, मैं भी अभी तुमको दिखाता हूँ, देखो अभी मेरा भी खेल देखो तुम। कृष्ण ने फौरन बछड़े और गाय का स्वरूप धारण कर, बछड़े और ग्वालों का स्वरूप धारण कर लिया। जितने ग्वाल बाल थे उतने स्वरूप कृष्ण के, जितने बछड़े थे उतने स्वरूप कृष्ण के, और पूरा माहौल पहले जैसा था वैसा का वैसा बना दिया उन्होंने। और इस तरह एक साल बीत गया, अभी हमारा एक साल यानी ब्रह्मा की एक पल भी नहीं, वो तो पलक जब कहते हैं तो हमारा एक साल बीत जाता है, लेकिन यह धरती पर एक साल बीत गया और ये नाटक चल रहा है। और मजा ये हो गया कि जब भी ये बछड़े अपनी माँ के पास गाय के पास जाते थे तो एक गायों का जो स्नेह था बछड़ों के ऊपर कुछ अधिक ही होने लगा, और वैसे घर में भी ग्वाल बालों के लिए माता पिता का स्नेह भी कुछ पहले से भी कुछ ज्यादा उमड़ रहा था। स्वयं परमात्मा है भाई, क्यों नहीं उमड़ेगा। सोचिए तो सही कि इन लोगों के नसीब क्या होंगे, वो जो गोप गोपियां हैं कि जिनके यहां है बालक के स्वरूप में परमात्मा के इतने स्वरूप लीला कर रहे हैं, जस्ट इमेजिन हाउ ब्लिसफुल दे विल बी, उनके भाग्य का कुछ आप अंदाजा कर सकते हो। तो ये परमात्मा ने अपने ऐश्वर्य लीला दिखाई, सब एक साल तक ये नाटक चलता रहा। और फिर ब्रह्मा ने सोचा कि ये तो गड़बड़ हो गई। ब्रह्मा सोच रहे हैं कि यहाँ मैंने ब्रह्मलोक में जिनको ये हिप्नोटाइज करके सुला के रखा है वो सही है कि वो जो नीचे खेल रहे हैं वो सही है क्या। फिर जब ये ब्रह्मा ने ध्यान किया तो पता चला कि वो तो सब कान्हा की करामत है। फिर ब्रह्मा जी कृष्ण के चरण छुए और उन्होंने एक बहुत बड़ी स्तुति की परमात्मा की, जो श्रीमद् भागवत में है, बहुत अनूठी स्तुति है, बट दैट इज़ नॉट आवर सब्जेक्ट मैटर। श्रीमद् भागवत का जब भी अभ्यास करते हैं तो ब्रह्मा जी की उन्होंने स्तुति करी है फिर कृष्ण की, इट्स समथिंग यूनिक। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा सी, जब भी कोई लोग हमसे ये आर्ग्यूमेंट करते हैं ना कि तुम्हारे भगवान ये ऐसे कैसे हैं, क्या ये क्या उनका ऐश्वर्य है, क्या इतने बड़े परमात्मा बाल बालों के साथ क्या जो मक्खन के लिए नाचेंगे, क्या छाछ के लिए नाचेंगे, क्या वो तो, कैसा है तुम्हारा परमात्मा। हमारा परमात्मा में ये माधुर्य शक्ति है जिसका इन लोगों को ज्ञान नहीं है कि माधुर्य शक्ति क्या होती है। लेकिन परमात्मा जब प्रकट होते हैं तो उनकी माधुर्य शक्ति और ऐश्वर्य शक्ति दोनों को साथ लेकर प्रकट होते हैं, और वो शक्ति कहाँ कितनी मात्रा में प्रदर्शित करना है वो पूरी पूरी परमात्मा के कंट्रोल में है। हम जब भी जन्म लेते हैं तब हमारी ऐश्वर्य शक्ति इतनी सी होती है, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, छोटा बच्चा एक चम्मच भी नहीं उठा सकता। एज यू ग्रो अप योर स्ट्रेंथ इंक्रीजेस एंड देन अगेन एज यू ग्रो ओल्ड योर स्ट्रेंथ गोज डाउन। धीरे धीरे धीरे अपनी शक्ति क्षीण होती जाती है, यानी कि बढ़ती है पीक पर पहुंच के वापस क्षीण होने लगती है, यानी शरीर की क्षमता के हिसाब से हमारी शक्ति में ये हो सकता है। परमात्मा के केस में नहीं है, ऐश्वर्य शक्ति उनकी 100% उनके साथ रहती है। और माधुर्य शक्ति का तो क्या कहना। और इसके अलावा परमात्मा में एक सौंदर्य शक्ति भी है। माधुर्य शक्ति तो है ही, मधुरता एक बात है, सुंदरता दूसरी बात है। परमात्मा में माधुर्य तो है, जो उन्होंने जब भी बाल लीला करी थी तभी थी, लेकिन सौंदर्य परमात्मा का और कृष्ण के इस सौंदर्य को देखकर मथुरा की जो स्त्रियां हैं इतनी आकृष्ट हो गई थी उनसे। श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद जो है ना, वो पूरा परमात्मा की लीला का ही है, और उसको आप पढ़ेंगे यू विल बी ट्रांस, एक अलग ही दुनिया में हम पहुंच जाएंगे, प्रोवाइडेड हम परमात्मा के इस स्वरूप। सी व्हाई आई एम इलेबरेटिंग दिस इन सो मच डिटेल इज कि परमात्मा के इस स्वरूप की हमें बराबर बराबर झांकी हो, बराबर बराबर अनुभूति हो, ताकि जभी जभी परमात्मा की इन लीलाओं का गान हम सुनते हैं तो हमारे मन में वो आनंद का प्रागट्य होना चाहिए। यही सच्चा उत्सव है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि परमात्मा क्या है। एक दो श्लोक आपको बताता हूं मैं। गोप्यस्तप किमचरन यदमुष्य रूपम लावण्य सार मसमूर्ध्वमनन्य सिद्धम दृग्भि पिबन्ति अनुसवाभिनवं दुरापम एकांत धाम यशस श्रिय ऐश्वरस्य। श्रीमद् भागवत के 10वां स्कंद के 44 के अध्याय का 14वां श्लोक है, यदि आपको रिफर करना है तो आई एम जस्ट टेलिंग यू। कहते हैं कि दोनों नेत्रों से निरंतर 24/7 परमात्मा के ये रूप और ये माधुर्य का पान करने वाली गोपियों ने कौन सी तपश्चर्या की होगी, क्या पता। और ये जो परमात्मा का सौंदर्य है, यानी लावण्य का पूरा पूरा आविष्कार, जगत का कोई भी रूप इनके सामने कंपैरिजन में आ ही नहीं सकता परमात्मा के स्वरूप के सामने। और यह रूप हमेशा नवीन दिखता है, दिने दिने नवम नवम, ये देखने से मन भरता ही नहीं कभी, क्योंकि इट नेवर बिकम्स स्टेल। सी क्या होता है कि आप एक ही दृश्य बार बार देखते रहो तो उब जाओगे ना। मान लीजिए कि अच्छा सा एक पेंटिंग लाकर सामने रखा तो पहले दिन हमको कुतूहल होगा, अरे वाह कितना अच्छा पेंटिंग है, नाइस है। आप बाजू में जाकर खड़ा रह के देखोगे, जरा उसको निहारोगे, उसकी प्रशंसा करोगे। एक दिन देखोगे, दो दिन देखोगे, चार दिन देखोगे, फिर वो फ्रेम वैसी की वैसी वहां पड़ी रहती है, फिर उसमें आपको कोई नावीन्य नहीं दिखता, बराबर। परमात्मा का जो स्वरूप है ये समझने लायक बात है। परमात्मा दिखते वैसे के वैसे है, लेकिन उनका जो लावण्य है, उनका जो स्वरूप है, वो हर दिन बदलता रहता है, दिने दिने नवम नवम। तो ये जो नवीनता परमात्मा में है, और ये उनका जो रूप है वह यशसः श्रियः ऐश्वर्यस्य एकांतदाम, यानी यश यानी कीर्ति, श्री यानी लक्ष्मी और ऐश्वर्य यानी ऐश्वर्य, ये तीनों साथ में मिलकर जैसे एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं पूरे पूरी मात्रा में, ऐसा परमात्मा का स्वरूप। ये गोपियों का वर्णन है कि परमात्मा ऐसे दिखते हैं। पुण्याबत व्रजभुवो यदयम नृलिंग गूढ़ पुराण पुरुषो वन चित्र माल्य गापालयन सह बल क्वणयंच वेणु विक्रीदयांच तिगिरित्ररमार्चिताङ्ग्रिः। वसंत तिलका छंद में है ये व्रजभूमि कितनी धन्य है, क्योंकि यहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा मनुष्य का भेष धारण करके अपनी माधुर्य शक्ति को प्रकट करते हुए रहते हैं, और स्वयं शिवजी और लक्ष्मी जी जिनके चरणों की पूजा करते हैं, वैसे परमात्मा कान में रंग बिरंगी फूल डालकर, माला वनमाला डालकर, बांसुरी बजाते हुए, गाय चराते हुए, अलग अलग प्रकार की लीलाएं करते हुए विहार कर रहे हैं। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणुकरेर कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। एक एक उनके माधुरियों की बात करेंगे तो दिल भरता नहीं है। यू कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। कृष्ण के संपूर्ण सौंदर्य का सार है कि सृष्टि मात्र में किसी का रूप उनके रूप के समान नहीं है, यानी माधुर्य शक्ति, ऐश्वर्य शक्ति और सौंदर्य। और ये जो स्वरूप है उसके लिए परमात्मा को कोई डिजाइनर शर्ट्स नहीं पहनने पड़ते हैं, न तो कोई गहने लाने पड़ते हैं, न तो उनको कोई एक्सपेंसिव घड़ी पहननी पड़ती है, नॉर ही हैज़ टू डॉन एन एक्सपेंसिव मोबाइल इन हिज हैंड। सहजिकता से अपना सौंदर्य, अपना ऐश्वर्य, अपना माधुर्य प्रकट करते हैं, क्योंकि ये रूप देखते देखते कभी भी तृप्ति नहीं होती, वैसा दिने दिने नवम नवम। और इसके दर्शन बड़े बड़ों को दुर्लभ है, और ए व्रज के गोप गोपियों को इतना साहजिकता से प्राप्त हो रहा था, क्या तप किए होंगे उन्होंने कि हमेशा इनके नेत्र इस रूप माधुरी का पान किया करती है। यानी भगवान का ये जो दिव्य सौंदर्य है सबको आकृष्ट करता है, और भगवान कहते हैं कि संभवामि आत्ममायया। जो परमात्मा से विमुख रहते हैं, परमात्मा की ओर जिनका रुख नहीं है, उनके सामने परमात्मा अपनी योग माया में छिपे रहते हैं और उन लोगों को साधारण मनुष्य के जैसे ही दिखते हैं। क्या वो बोलते हैं ना कि भाई तुम्हारा भगवान कैसा, 8-8 पटरानी है और 16,000 रानियां हैं। तुम्हारे ऐसे कैसे भगवान, 8-8 पटरानी, 16,000 रानी। लेकिन ये क्या है उसके पीछे का मर्म, ये जो लोग नहीं समझते हैं उनके लिए तो परमात्मा एक साधारण मनुष्य के समान ही दिखते हैं, लेकिन जब भी हम परमात्मा के सम्मुख हो जाते हैं, परमात्मा की इन लीलाओं के रहस्य जब भी हम जानने लगते हैं, जब भी हमें इनको इनका पता चलता है, तब भगवान स्वयं अपनी योग माया का पर्दा हटाकर अपने स्वरूप से हमारे सामने प्रकट होते हैं, और इसी योग माया का आश्रय लेकर परमात्मा अलग अलग लीलाएं करते हैं। अभी ये परमात्मा का ये जो स्वरूप है, इस स्वरूप की झांकी हमें कब हो सकती है? मैथमेटिक्स की भाषा में शायद पहले मैं एक बार कह चुका हूं, दोबारा कहता हूं, और नहीं कहा है तो सुन लीजिए। लिमिट एक्स अपॉन डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, ट्रिग्नोमेट्री का इक्वेशन है, बराबर। और इसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू जैसे जैसे जीरो के करीब होती जाती है, वैसे पूरा इक्वेशन जो है उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर 10 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 1, बराबर। 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 2, बराबर। 10 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 2.5, 10 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 5, 10 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 10, 10 डिवाइडेड बाय 0.1 इज इक्वल टू 100, 10 डिवाइडेड बाय 0.01 इक्वल टू 1000, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यानी न्यूमरेटर को आपने कांस्टेंट रखा, डिनोमिनेटर की वैल्यू जैसे जैसे जैसे जैसे कम होती जाती है, वैसे वैसे इक्वेशन की वैल्यू बढ़ती जाती है, बराबर। विज्ञान के विद्यार्थी बराबर समझ सकते हैं। नाउ ये हाँ, तो मैथमेटिकल इक्वेशन की बात कर रहे थे कि डिनोमिनेटर जितना छोटा छोटा होता जाएगा, वैसे पूरे इक्वेशन की वैल्यू बढ़ती जाती है। एंड व्हेन दैट एक्स बिकम जीरो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इक्वेशन? क्या होगा? इन्फिनिटी, बराबर। यानी ये जो डिनोमिनेटर है वो हमारा अहंकार है। मान लीजिए कि मैंने वो ऊपर का 10 है और नीचे वाला मैंने 1000 किया, 1000 किया, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इक्वेशन? 0.01, बराबर। इफ आई मेक इट 100 देन इट इज 0.1, इफ आई मेक इट 10 इट इज 1, इफ आई मेक इट लाइक दैट। यानी डिनोमिनेटर जितना छोटा उतना इक्वेशन की वैल्यू ज्यादा, बराबर। तो यही, दिस इज द मेजर ऑफ अवर लव फॉर परमात्मा। हमारा अपना अहंकार जितना बड़ा, उतनी हमारी भक्ति या तो हमारा परमात्मा के प्रति हमारा जो भाव है वो भाव कम। जैसे जैसे हमारा अहंकार कम होता जाएगा, एज द डिनोमिनेटर डिक्रीजेस, इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। दैट मीन्स कि यू आर गोइंग क्लोजर एंड क्लोजर टू परमात्मा, परमात्मा के करीब जा रहे हैं। और जिस दिन वो डिनोमिनेटर जीरो हो गया, यानी कि आपका अहंकार पूर्णतया खत्म हो गया, यू बिकम इन्फिनिटी, आप परमात्मा के साथ घुल मिल जाते, क्योंकि परमात्मा स्वयं इन्फिनिटी है। तो अपनी आइडेंटिटी हम खो देते हैं। तो ये परमात्मा अपना जो सही स्वरूप है वो उन्हीं के सामने प्रकट करते हैं जिनका डिनोमिनेटर बहुत छोटा है। तो परमात्मा के सामने जो व्यक्ति, अच्छा साथ में ये बात भी आपको कह दो, छोटे वाले की बात आ रही है, तो हम लोग अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए, बराबर, या तो अपना जो स्वरूप है उसको, सही स्वरूप है उसको दिखाने के लिए, हम अपनी अपना जो भी है उसको दिखावे की कोशिश करते हैं कि भाई मेरे पास 2 BHK है, 3 BHK है, आई गॉट दिस, आई गॉट दैट, आई एम दिस, राइट। हमारा तो वहाँ एक फार्म हाउस है और लोनावाला में बंगलो भी है और ये भी है वो भी है, यानी हम अपने आप को बड़ा बड़ा बड़ा बड़ा दिखाकर अपना महत्व सिद्ध करते हैं। और परमात्मा अपने आप को छोटा छोटा छोटा दिखाकर माधुर्य को प्रकट करते हैं। परमात्मा के बाल स्वरूप में हमको ज्यादा प्यार होता है, बराबर है। बाल करो लड्डू गोपाल कितना अच्छा लगता है, यानी परमात्मा छोटे होकर हमें प्रभावित करते हैं, हम बड़े होकर अपने आप को प्रभावित करना चाहते हैं। तो ये हमारा बड़प्पन जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे हम परमात्मा के करीब पहुंचते जाएंगे। मोरल ऑफ द स्टोरी इज डिक्रीज योर डिनोमिनेटर टू द एक्सटेंट पॉसिबल। और जैसे जैसे वो डिनोमिनेटर कम होते जाएगा अपने आप ही अंदर से भाव प्रकट होते जाएंगे। और ये मैं स्वानुभव से कह रहा हूं कि फिर ये परमात्मा की लीला है, जब हम पढ़ते हैं ना तो अंदर से गदगद हो जाते हैं, आंसू रोके नहीं जाते, आ जाते अपने आप आ जाते हैं। बिकॉज यू ट्राई टू बी इन यूनिजन विथ हिम। उनकी जो माधुर्य लीला है वो अपनी योग माया को हटाकर वो हमारे सामने प्रदर्शित करते हैं। सो भगवान के सामने कोई भी मूढ़ पुरुष है तो उसके आगे दो पर्दे रहते हैं, एक तो अपनी मूढ़ता का स्वयं की और दूसरा परमात्मा की योग माया का। अभी व्यक्ति पहले ये मूढ़ता की बात को हम समझ ले कि अपनी मूढ़ता की वजह से परमात्मा सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देते हैं। महाभारत का एग्जाम्पल, दुशासन ने द्रौपदी का वस्त्र हरण किया, बराबर। अभी दुशासन वॉज ए माइटी फेलो, द्रौपदी एक असहाय अबला थी, मात्र उसकी एक साड़ी खींचनी थी, कोई बड़ा तीर मारने का काम तो था नहीं। लेकिन जैसे जैसे दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचता गया वैसे वैसे भगवान ने द्रौपदी के चीर फूरते गए। इतना होने के बावजूद भी द्रुपद सुता निर्बल भई तादिनी तजियायो निजदाम, दुशासन की भुजा थकित भई बस अनुरूप भय शाम। द्रुपद सुता निर्बल भई तादिन, उस दिन द्रुपद की सुता यानी कि द्रौपदी अबला हो गई, तजियाये निजदाम, अपना गोकुलधाम छोड़कर दौड़कर चले आए परमात्मा। दुशासन की भुजा थकित भई, दुशासन की भुजा थक गई सारी खेतते खेतते, बसन रूप भय श्याम, परमात्मा स्वयं वस्त्र का रूप धारण करके वहां हाजिर हो गए। अभी इस प्रकार भगवान ने अपना ऐश्वर्य वहां साक्षात प्रकट किया, बराबर। लेकिन अपनी मूढ़ता के कारण दुशासन दुर्योधन कर्ण उनको ये पता नहीं चला कि क्या हो रहा है। दे कुड नॉट रियलाइज कि हम कितने निर्बल हैं, ये क्या हो रहा है, दे कुड नॉट अंडरस्टैंड, क्योंकि उनकी मूढ़ता के कारण परमात्मा का जो ऐश्वर्य है इस ऐश्वर्य का वो दर्शन नहीं कर पाए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम एक अबला स्त्री का चीरहरण भी नहीं कर सकते, तुम क्या कर सकते हैं। यानी भगवान का प्रभाव सामने दिख रहा है फिर भी वो नहीं जान सकते कि इसमें कोई परमात्मा की ये है लीला है। लेकिन यदि जीव अपनी इस मूढ़ता को दूर करे, इस अज्ञानत्व को दूर करे और परम तत्व को जानने भी लगे तो भी परमात्मा के दर्शन ऐसे सहजता से नहीं होता। अपना अज्ञान मिटाना हमारे हाथ की बात है, बराबर। शास्त्रों का अभ्यास करो, अध्ययन करो, ये करो वो करो, ज्ञान प्राप्त करो। एनीवे, सो अपना अज्ञान मिटाना तो हमारे बस की बात है, मान लीजिए कि शास्त्रों। ओके, तो कमिंग बैक टू आवर सब्जेक्ट, तो परमात्मा हमारा जो अज्ञान है ये तो हम मिटा सकते हैं, हमारे बस की बात है अध्ययन करके ये है वो। लेकिन योग माया को दूर करना परमात्मा के दो पर्दे हैं ना, एक हमारा अज्ञान का, एक और परमात्मा की योग माया का। तो हमारा अज्ञान का पर्दा तो हम मिटा सकते हैं, लेकिन परमात्मा की योग माया का जो पर्दा है वो परमात्मा ने स्वयं बना के रखा है, उसको दूर करना हमारे बस की बात नहीं है। और ये करने के लिए हमारे पास मात्र और मात्र एक ही उपाय है, कार्पण्य दोषो पहता स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शादिमां त्वां प्रपन्नम्। परमात्मा की अनकंडीशनल शरणागति स्वीकार करें, thy will be done, तो परमात्मा अपनी इस योग माया का जो पर्दा है उसको हटाते हैं। हमारे गुजराती में एक कविता है, हरि हलवे हंकारे मारू गाडू भरेल भारे, मारू गाडू भरेल भारे, हरि हलवे हंकारे मारू गाडू भरेल भारे, यानी कि परमात्मा इज ड्राइविंग माय कार्ट। अभी मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में हम उसको ले लें तो परमात्मा इज ड्राइविंग माय कार, कार्ट की बजाय भी कार आ गई, तो हमने ये हमारी कार का जो संचालन है वो परमात्मा के हाथ में सौंप दिया, परमात्मा को कोई प्रॉब्लम नहीं है। परमात्मा जैसे अर्जुन के सारथी बने थे वैसे हमारे ड्राइवर बनने को तैयार है, ये उनकी बड़ी करुणा है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। लेकिन हम करते क्या है मालूम है, परमात्मा ही काइंड ऑफ वॉलंटियर्स कि चलो आई विल ड्राइव योर कार, तो आप उनको गाड़ी चलाने तो देते हैं, परमात्मा आगे बैठे हैं, आप सेट की तरह पीछे गाड़ी में विराजमान है, और फिर जब भी परमात्मा गाड़ी चलाते हैं तब जरा आगे ध्यान रखना और लेफ्ट टर्न ले लेना, उधर वो मॉल आता है उधर जरा गाड़ी रोक लेना, थोड़ा शॉपिंग करना है, यानी वी स्टार्ट डूइंग द बैक सीट ड्राइविंग। बराबर, बेटे की 12th की एग्जाम है भगवान जरा देख लेना, बेटी सयानी हो गई है कोई अच्छा लड़का मिल जाए परमात्मा जरा देख लेना, अब ये 2 बेडरूम के फ्लैट में बच्चे बड़े हो रहे हैं कुछ जम नहीं रहा है, 3 बेडरूम का फ्लैट हो जाए उसके लिए कुछ प्रबंध कर देना। बराबर, बैक सीट ड्राइविंग है ना सब। परमात्मा हमारी गाड़ी चला रहे हैं, किस तरह से चला रहे हैं उसमें हमें संतोष नहीं है, इसलिए हम अभी, आप सोचिए जो भी ड्राइविंग करते हैं उनको पता होगा कि जब भी आप ड्राइव करते हैं और फिर बाजू में बैठ के या तो पीछे बैठ के कोई आपको ऐसा डायरेक्शन देते रहे तो आप फिर क्या कहोगे, कंटाल जाओगे ना। हाँ, तो फिर परमात्मा कहते हैं कि भाई ऐसे ही जो मुझे तो अभी तेरी गाड़ी का ड्राइविंग आता नहीं है, चल तू ही बैठ जा मैं जाता हूँ। फिर ऐसे समय में परमात्मा की योग माया का पर्दा कभी हटेगा नहीं, बैक सीट ड्राइविंग करेंगे तो। यानी द कंडीशन इज संपूर्ण शरणागति। तो 2 बातें हैं, हमारी मूढ़ता हमारा अज्ञान का पर्दा दूर करने के लिए हमें शास्त्रों का अभ्यास करना होगा, परमात्मा के सही स्वरूप की जानकारी प्राप्त करनी होगी जो हम कर रहे हैं अभी भगवद गीता के माध्यम के द्वारा, और इसी भगवद गीता का अध्ययन करते करते हमें हमारा जो अहंकार है उस अहंकार का जो डिनोमिनेटर है उसको धीरे धीरे कम करते जाना पड़ेगा, ताकि हमारी जो शरणागति परमात्मा के प्रति है वह बढ़ती जाए, जिसको हम भक्ति बोलते हैं। बराबर, ये जब भी बढ़ती जाएगी, दोनों चीज़ें जब भी साथ साथ होगी तो फिर परमात्मा अपनी योग माया को का पर्दा भी हटाकर सामने साक्षात प्रकट हो जाते हैं। और परमात्मा को प्रकट होने के लिए कोई शंख चक्र गदा पद्म धारण करके चतुर्भुज स्वरूप में हमारे सामने आके खड़ा नहीं रहना है। कभी भी आपके मन में निर्दोष आनंद का फव्वारा आ गया छूटने लगा समझ लीजिए को परमात्मा का प्रागट्य हो गया, परमात्मा ने आपको दर्शन दे दिए। क्या यू डोंट नीड टू सी हिम इन चतुर्भुज स्वरूप ऑलवेज, यानी जगत में कहीं भी किसी भी समय पर परमात्मा की कृपा का हम दर्शन करने का की आदत डाले, कहीं भी कुछ हो गया परमात्मा को उसमें देखे। हमारी तो कंप्लेन है वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है प्रभु। लेकिन जब भी ऑफिस में 5 लोग हैं प्रमोशन होने वाले, उसमें हमारा प्रमोशन हो जाता तभी हम भगवान को नहीं पूछते वाई मी। तो वहां भी परमात्मा की कृपा है ना, उसका भी तो हम ये करें दर्शन करें। तो ये यदि हम करेंगे तो परमात्मा अपनी जो लीलाएं करते हैं सब इस योग माया का आश्रय लेकर करते हैं, और इसलिए परमात्मा की इस बाहरी लीला को देख सकते हैं। क्योंकि यदि वो लीला का वो आश्रय न ले तो इसे कोई देख नहीं सकता, उसका कोई आस्वादन नहीं कर सकता। क्योंकि मान लीजिए कि बाल स्वरूप में भगवान वहां प्रकट हुए और माँ यशोदा को पता चला कि ये तो परमात्मा नहीं साक्षात ब्रह्म है, तो यशोदा मैया जो उनको लालन पालन करती तो कर सकेगी नहीं। हुआ था ना विश्वरूप दर्शन, परमात्मा ने वो जब भी मिट्टी खाई थी तो यशोदा मैया ने बोला कि मुंह खोलो, तो परमात्मा ने मुंह खोला, विश्व दर्शन करवाया भी सही, यशोदा जी दिंगमूड रह गई, लेकिन परमात्मा ने वहां भी लीला करी, अपनी ऐश्वर्य शक्ति दिखा दी, एक बार झलक दिखा दी, फिर उसकी विस्मृति कराकर वापस अपना माधुर्य भाव लेकर प्रकट हो गए। तो भगवान अपनी इस योग माया का आश्रय लेकर ये जो लीलाएं करते हैं, और यदि ये नहीं करते इस तरीके से तो उनकी लीला का हम आस्वादन भी नहीं ले सकते। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्ममायया, इस प्रकृति को मैं मेरे कब्जे में लेकर अपनी ही डिजायर से, अपनी इच्छा से, अपनी माया का बुलाकर मैं प्रकट होता हूं। आइए, घड़ी कह रही है कि यहां रुकना होगा, ये बात और भी आगे करनी है, इसका कभी अंत आएगा आई कैन नॉट गारंटी यू, यू हैव टू फ्लो विथ मी। एंड आई एम शेयरिंग दिस विथ यू नॉट विद एन इंटेंट टू टेल यू दैट सी हाउ लकी आई एम, नो, शेयरिंग विथ यू दैट ये अनुभूति जो मुझे हो रही है, ये जो बटाटे वड़े मैं खा रहा हूँ उसका आस्वाद आप भी लो। तो इसलिए बटाटे वड़े मैं आपको परोस रहा हूँ, नहीं कि आपको बताने के लिए कि देखो मैं कितने अच्छे बटाटे वड़े बना रहा हूँ, नो। सो इस बात को जरा ख्याल रखना, जब ये सारी बातें मैं आपके सामने खुलकर करता हूँ तो द इंटेंट इज टू शेयर द टेस्ट ऑफ दिस बटाटा वड़ा। आइए प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय सर्वेषां स्वस्तिर् भवतु। सभी के हृदय कोल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हैं। आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं और अगले शुक्रवार को इसी विषय के साथ आगे बढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण। आज दो रचनाएं आपके साथ शेयर करनी चाही थी, एक आपसे थोड़ी उसकी झांकी बताई, सो दोनों की मैं आपको लिंक भेजता हूँ, कान में हेडफोन लगाकर जरूर सुनना उनको, बहुत आनंद आएगा। जय श्री कृष्ण।